Készen vagytok a partira? Készen álltok a partira? Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Igen, igen, igen, ez a Demokrácia Party. Telefonszámunk 22-34-88-1. Igen, igen, hívhatóak vagyunk. Továbbá írjatok nekünk a 06-30-30-30-88-1-es telefonszámon. Igen, igen, igen, hogyha ezen SMS-eztek, én beolvasom, és az én tanult kollégáim, barátaim mind, igen, igen, kommentálni fogják ezt. Itt van velünk Váradi Tibor, igen, igen. Szia Tibor! Hello, Tibor! Srácok, sziasztok, srácok! Jó újra itt lenni veletek! Demokráciát csinálok veletek, mert ez az RTL de tuti! De ne, mit csinálsz utána? Hol lesz hát a pörgés? Partizom a csajokkal a legjobb helyeken a hajógyárin! Ti is partizatok este, de még hallgassátok meg gyorsan a műsort, mert kell egy kis politika, egy kis komolyság, hogy utána tényleg el tudjunk lazulni, tényleg tudjuk azt lökni, ami menő és ami kell. Jöjjön az első hír, SDS! Várhatóan még az idén leül egymással tárgyalni Fodor Gábor és Kóka János, az SDS két legtöbbet emlegetett pártelnök jelöltje. A cél a belső kampánnyal járó konfliktusok elmélyülésének megelőzése, ami a párt tagjai szerint végzetes lehet a liberálisokra. Az esélyeket egyelőre mindenki csak találgatja. Megoszlanak az SDS-ben a vélemények arról, hogy milyen kimenetellel zárulhat a jövő tavasszal esedékes tisztújításon egy esetleges Fodor-Kóka meccs. A két politikus indulását minden megkérdezett szabad demokrata biztosra veszi, attól függetlenül, hogy állításuk szerint mindketten gondolkodnak még a ringbeszállásom. Fodor Gábor a Fideszből történt 1994-es érkezése óta az SDS meghatározó embere, ám a pártban erősen kétségesnek tartják, hogy operatív poszton képes lenne megállni a helyét. Fodor malmára hajtja ugyanakkor a vizet a helyhatósági választási vereség miatti párton belüli elégedetlenség, melyet a pozíciójukat vesztett önkormányzati tisztségviselők egzisztenciális félelme is táplál. Kóka János vezetői képességei Fodoréval ellentétben nem képezik vitatárgyát, ám abban még a Fodorral szemben inkább a gazdasági miniszter támogató liberálisok sem biztosak, hogy a Gyurcsány Ferenc által 2004-ben a miniszterelnök saját debreceni József róla szóló könyvében megörökített szavai szerint a pártra oktroyált Kóka pártelnöksége biztosítéka lenne az SDS akár középtávú önállóságának is. Jaj, mennek a komoly dolgok, pedig mi igazából partizni szeretnénk, és eközben meg tárgyal Kóka vagy Fodor. Jó srácok, jó fej srácok, legyen bármelyik, legyen mind a kettő, nem lehet azt megoldani? Nem, szerintem akár lehet, de ez is, az is. Akár mindegy, hogy melyik, mert hogy igazából ez az SDS, ez, mivel régóta figyelem ezeket a srácokat, nagyon-nagyon-nagyon szimpatikusak nekem ezek a fiúk, nagyon-nagyon bejövős a dumájuk, nagyon szeretem a liberális srácokat, nagyon jól lehet velük partizni. Próbáltátok már? Én három éve folyamatosan partizom ezekkel a gyerekekkel, és fantasztikus! Komolyan mondom, ez a Fodor Gabesz mostanában egyre-egyre lazább srác. Jó, Kóka is jól nyomja. Figyeljetek, szerintem ne komolykodjuk, jöjjön egy kis ausztrál klasszikus, jöjjön a legjobb csapat Ausztráliából, egy másik féltekéről, mondhatom, hogy féltekéről. Jöjjön a déli féltekéről, akkor a Depeche Mode és a legújabb slágerük, a Master és a Szolgák. Master or Servant. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. We call it Master and Servant. We call it It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a life. That's what's up here. You despise control. This is the one. Hú, ez fantasztikus volt, és csodálatos a hangulat itt a stúdióban, reméljük ti is a rádiókészülékek előtt. Ez a Demokrácia RT a Budapest Rádión, a legjobb zenékkel, a legjobb hírekkel, a legjobb pofább kommentekkel lökjük egész este, vagyis ha nem is egész este, de fél hétig, mert utána megyünk partizni, és találkozunk veletek személyesen, bárhol a városban. Lökjem a számot? Lökjem! 06 30 30 30 88 1. Igen, igen, igen, ezen a számon várjuk az SMS-eket. 22 34 88 1, pedig az a szám, ahol csacsokat velünk, ha akartok. Ja, igen, igen, igen, igen. Jó, jöjjenek az SMS-ek, mert vannak velünk az éterben is az SMS-ek. Vannak, igen, igen, Fegyka írja nekünk. A picsába, 88.1-en is a Sláger Rádió megy. Most melyiken van a Demokrácia RT? Fegyka megmondta nekünk. Megmondta a frankon megoldás. Ez a rádió, ami megváltozott. Most mi is ebben a stílusban nyomjuk, mert ez sokkal jobb, mint az rohadt politika. Na, itt van velünk az MC, igen, igen, tapsoljuk meg, nagyon-nagyon király. Nagyon király. Királyom, igen, az igen, azt meg kell hagyni, igen. Na, ezt nem írja öreg harcos, hát öreg harcosról szírünk van bizony, igen. Igen, igen, szuper a buli, írja Ádám, köszönjük, és jól érezzük magunkat. Egy nagy jet Ádámnak. Yeah! Igen, igen, köszönjük. Csak zárójelben jegyezné meg, hogy a Depeche Mode kanadai és nem ausztrál, írja Stampedli. Más értesülések szerint, ami szintén egy SMS üzenet formájában jutott el hozzánk, amit megköszönünk ezúton is, a Depeche Mode angol. Hát sajnos mindenkit ki kell ábrándítani. Tanunk a Depeche Mode. Ausztrál! Igen, igen! Éljenek a kenguruk, éljenek az ausztrálok, éljen a Depeche Mode. Igen. Mi bajotok van, kérdezi. Nem is tudom, mert nem írta alá az SMS-t. Válaszoljunk egyáltalán, hogy mi van? Az a kérdés, hogy mi van? Party, party time! Igen, igen, ez a buli. Ez a buli, amikor a demokráciát igazán, igazán nem veszük komolyan. Miért nem? Miért nem? Mert a demokrácia a szabadság, és a szabadság egyenlő mivel? Party! Ez a lényeg. Party van, szabadság van. Miért van demokrácia ma? Miért? Pont ma este? Mert péntek este van, és péntek este van a buli, gyerekek! Nehogy kiadjátok a legjobb bulit, ma este, városszerte, bulizzatok együtt a Demokrácia RT készítőivel. Nézzük, hogy Petrétei kivel bulizik. Csütörtökön Petrétei József a hivatalában fogadta Gergényi Pétert. A megbeszélésen a miniszter közölte, a kormány kiáll Gergényi Péter mellett. Munkájával elégedett, a személyét ért alaptalan hamis vádra alapozott politikai támadásokat visszautasítja, olvasható a minisztérium közleményében. Petrétei József a rendzavarásokat felszámoló rendőrségi fellépés szakszerűnek és törvényesnek tartja. A kormány álláspontja szerint Budapestnek határozott, szakmailag felkészült és erőskezű főkapitányra van szüksége, áll a közleményben. Az igazságügyi és rendészeti miniszter álláspontja szerint a rendőrség lejáratását, elbizonytalanítását célzó Fidesz kampány nem érheti el célját, tartalmazza a tárca közleménye. Hú! Hát most már megtudtuk, hogy kivel bulizik a jó Petrétei. Hát Gergényivel partizott ő, és Gergényei lehet... Gergényei. Lehet különben, hogy az egész következő évet végig fogja partizni, hiszen nem lesz budapesti rendőrfőkapitány talán, de hát ezt mi nem tudjuk írnét eldönteni. Egy dolgot viszont biztosan el tudunk dönteni, hogy a legjobb zenéket játsszuk nektek. Csak itt, csak most, hol? Itt a 88.1-en! Igen, igen, itt a Budapest Rádióban velünk a Demokrácia RT készítőivel. Hú! I'm a street dreamer, 1000 dreams. Been home. A zseniális Phil Collins-t hallottátok itt az Ausztrál órában, egy újabb zseniális ausztrál előadó a Budapest Rádión és a Demokrácia RT-ben. Viva l'Ausztrália! Wow! Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, buliba be velem, baby! Ha ez lehetne, azt hiszem, a mottoja ennek a mai partinak, ami azt hiszem, gyerekek, elég ütősen, elég combosan indult, és most, hogy már elkezdtük, nem állunk meg, amíg be nem fejezzük, jól mit szóltok? Na, néhány SMS. Így hívjátok fel a bolgárt, ha már bulizunk, írja PZ. Köszönjük. Jól nyomjátok, így sokkal élvezhetőbb, írja Szigi, hát mi is így gondoljuk. Ezután ez lesz a feeling, gyerekek. Apám, nagyon trendy ez a party feeling, írja a Red October. Esetleg valami kis szexet vagy pornót még belevihetnétek. Nos, igen, ez egy felvetés. Na szombat este szoktuk. Ja, de azért én most felszólítanék minden dögös bigéti ország szerte, akárki is hallgatja ezt a műsort, hogy hívjon minket. Dobja fel az esténket egy kicsit. Még csak alapozunk ugyan, de a haveromnál már áll a cerka, ha jól látom. 22-34-88-1 Ez a telefonszám, amin a lányok jelentkezését várjuk. Csak csajokat, ma nem buzulunk. Csak csajok. Jöhetek a csajok. Gyertek csajok, gyertek bele a buliba velünk most! Közel 1300 rendőr várja, hogy kérelme alapján leszereljék a rendőrségtől, értesült a Havária Press. Eddig 161 rendőrnek sikerült közös megegyezéssel leszerelnie, 131-en várnak hasonló elbírálásra, míg egészségügyi okból 292 főt szereltek le. Az ORFK tájékoztatása szerint országosan további 600 főtiszt, tiszt és tiszthelyettes vár arra, hogy orvosi felülvizsgálati bizottság alapítsa meg a rendőri szolgálatra alkalmatlanságát. A hírügynökség értesülése szerint többek a kedvezményes nyugdíjba vonulási jogosultságukat féltik nemrég meghozott döntésükkel. Hú, van egy telefonunk! Hello, hello! Hello! Ó, oh, lerakta. Szomorúak vagyunk. Hívjatok, lányok, várjuk a hívásotokat. Na hát akkor viszont a hírrel foglalkozzunk. A félrendőrség elmegy. A félrendőrség nem fogja folytatni a szolgálatot. Tehát ez szörnyű. Hát, ijesztő. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből az országból, hogyha ez így megy tovább? Én nem tudom. Talán zenélnünk kéne egy kicsit, nem gondolod? De elég régen zenéltünk. Valami jó ausztrát rakjál be. Oké. Okay. Ez itt a Demokrácia RT, az új műsor. Most meghallgatjátok, hogy milyen a tuti buli velünk, itten és senki mással. Ez a legfrankóbb dolog, amivel te találkozol az étterben, amikor a politikát leváltja a part és a buli, mert a szabadság fővárosa már nincsen más, mint csak ez a buli, a Robiva, meg az Andrással, meg itten velem, ezért hallgassátok mostantól ezt! On count of three, just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this really true. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to argue through because I'm bad, I'm bad. Laza, laza. Beleborzongtunk! Egy fantasztikus Prince mixet hallottatok. Az Ausztrál órában, a Budapest Rádión, a Demokrácia RT-ben ma minden ausztrál nálunk, kivéve a hírek, amik magyarok, és kivéve a műsorvezetők, akik szintúgy ausztrál-magyar találkozás itt az éterben. Fantasztikus! Ajánlom figyelmetekbe az első magyar-ausztrál zenész, Hevesi Tamást! Egy jó Hevesi Tamás, rajta keresünk egyet. Srácok, ez ki szót jó írja? Hajrá, magyarok! Jók vagyunk. Azt tisztán látszik, hogy rappelni jobban tudtok, mint politizálni, írja rossz fej. Fiúk, mi van ma? Vagytok maradva? Ez nem dögös, írja Dodó. Dodó, ne húzol minket, ne csinál. Tehát neked is érdeket, hogy jó legyen a buli. Pörök fel, Dodó! Dodó, ne legyél rossz fej! Nos, 22, 34, 88, 1. Addig fogom mondani ezt a telefonszámot, amíg egy dögös csaj föl nem hív minket itt az éterben, itt a Budapest Rádióban, 88-1-en. Mondom, 22, 34, 88, 1. Hívjatok, hívjatok, gyerünk, 1-2, nem veszíthettek semmit. És akkor egy ausztrál politikus, még mielőtt az ausztrál óra újabb következő zenéjéhez érkeznénk, legyen egy ausztrál hír. Az Európai Unió áprilisban értékeli először, hogyan teljesül a magyar konvergencia program, de addig is nagy figyelemmel kísérik, hogy a kormány milyen intézkedésekkel valósítja meg a programban szereplő célokat, mondta az unió gazdasági és pénzügyi biztosa. A politikus csütörtökön tárgyalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel és Veres János pénzügyminiszterrel a parlamentben. Joaquín Almunia közölte, tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen mértékű költségvetési kiigazítás megvalósítása nagyon nehéz, a végrehajtás ugyanakkor elengedhetetlen, ezért is követik kiemelt figyelemmel Brüsszelből. A kormánynak az is a felelőssége, hogy megmagyarázza az embereknek, miért van szükség a megszorításokra, és az is nagyon fontos, hogy a kiigazítás költségeit igazságosan osszák el a társadalmi szereplők között, mondta a pénzügyi biztos. Almunia arról is beszélt, hogy néhány éve még 12 tagállam esetében folyt úgynevezett túlzott deficit eljárás a költségvetés helyzete miatt, a hétfői adatok szerint azonban idén már csak 5 tagország zárja az évet ilyen eljárással. A pénzügyi biztos reményei szerint néhányunknak jövőre sikerül megoldaniuk a problémákat. Hát nem csak baromi jó zenészek, de baromi okos emberek is vannak Ausztráliában is. Akkor beszélgessünk mi is egy kicsit a konferencia programról, ha már bedobta ez a jó Almunia gyerek. Rengeteg új konferencia jön Budapestre, és a magyar konferencia programot elfogadja az Európai Unió, az rengeteg európai bulit jelent. Francia csajok, itt vagyunk! gyertek, ezen csak nyertek. A francia csajoknak azt üzenjük egészen konkrétan, hogy a számunk 22, 34, 80, 81, minden cerka áll már itt a parti, és hogyha akartok velünk beszélni, akkor 22, 34, 881, gyerekek, elképesztő a parti, eszetlen nagy a buli, olyan SMS-ek vannak, hogy egyszerűen eldobom az agyamat, komolyan mondom, hogyha nem hívtok minket, itt egymással fogunk fajtalankodni, ugye hát ez a srácok már el is kezdték. Akkor zenéjünk! Egy jó ausztrál program! Értelmét keresed, kibasztál rá lóvét. Nem kevesedek, különben mindegy, most már baszhatod. Tetszik, nem tetszik, csak ezt a szart kapod. Mert senki se tudja, hogy mi a pálya, és senki se tudja, hogy mi vár rája. Úgyhogy jobb, ha most figyelsz a szabamra, mert egy parazita teresztettél magadra. A füleden keresztül az agyadban mászik, ott megveti magát és szépen kicsirázik. Gyorsan terjed, olyan, mint a daganat felzabálja. Aki baszott a agyadat, a számomra pedig valódi öröm, hogy a sajátom helyett a te fejedet töröm, a biztonsági kódot kikeresem és feltöröm a rendszer sikeresen, és ne feledkezz meg erről a pontról, mert innentől kezdve nálam a kontroll. Na lássuk a rendszert, hadd nézem meg jobban a kurva. Van egy telefon! Halló! Törvénytelen volt, jó estét kívánok! Bozóki Gábor vagyok. Igazából én nem adásba akartam kerülni, csak ezt a szart akartam, hogy hagyjátok abba. Bocsánat, kicsúszott. Tehát ezt hagyjuk abba, valami emberi hangot kérek. De nem arról volt szó, ne haragudjál, hogy a lányoknak a telefonjait várjuk, hát fölhívsz minket, hát mit akarhatsz te tőlünk? Nem is értjük igazán. Zűrös férfi hang, jó. Na beszélünk majd, csá, azért örültünk. Én nem látom ennek a szarnak a végét, de nem az a baj, hogy nézed a tévét, hanem hogy el is hiszed a híreket. A hatalom eszköze a propaganda, és ez a kibaszott mocsok banda. Így szerez magának híveket, de most csak miért zabálod a kibaszott szemetet? Nem veszed észre, hogy mindig a szereted, amit kapsz, te kis f***. Itt a szabad világban azt látsz, amit akarsz, egy elégedett vesztes, csak ennyi lehetsz. Szereted, amit adnak, úgyhogy adják, amit szeretsz. De nincs hiba ebben, mert velük szemben a jó ízlés az egyetlen erényed. Úgyhogy lerombolják sebben kibaszott kemények. Hát nem vicces az, hogy csak nézed a tévét, és így csinálsz neki kibaszott a lóvét. Tisztel média gizzi, te rohadt barom. Ismerlek, mint a saját szarom. Csak egy valamit kérdezek, azt értem, hogy a hazugság igazság az egyetlen érdeket, de lehet, hogy nincs is. Igazság érzetet, de tud róla, hogy hazud, vagy fogalma sincsen. Nem tudja ezt tán, csak az Atya Úristen, és azt se tudom, hogy ezt ki kezdte. Te hazudsz reggel, délben, este. Te minden tény télből megmásítasz, de te akkor is hazudsz, amikor ásítasz. Te akkor is játszol, amikor élvezel, és akkor is hazudsz, amikor kérdezem. Neked csak ennyi, tudod a választ, a hazugság mindent elára. A rendszerellen vagyok, helyetted is látható. Amikor te kikezel, én akkor is gáztató. Nem darál meg, aki b***ot, hogy kikezett. Amikor te leállt, én akkor se kikezek. A rendszerellen vagyok, helyetted is látható. Amikor te kikezel, én akkor is gáztató. Nem darál meg, aki b***ot, hogy kikezett. Amikor te leállt, én akkor se kikezek. A rendszerellen vagyok, helyetted is látható. Amikor te kikezel, én akkor is gáztató. Nem darál meg, aki b***ot, hogy kikezett. Amikor te leállt, én akkor se kikezek. A rendszerellen vagyok, helyetted is látható. Amikor te kikezel, én akkor is gáztató. Nem darál meg, aki amikor te leállt, én akkor se végezem. És vannak-e nekünk SMS-eink, Robert? Hát vannak, és nem is kevés. Köszi, kurva jó volt, írja a Döme. Sziasztok, buta fiúk! Kirekesztitek a másságot? Nem baj, majd vigasztalódom Fletóval, minden nő álmával. Be vagytok nyomva? Kérdezi F. Ezt nem tudom mire vélni egyébként, kedves F, mert hogy így igazából... Hát, így nem, hát, hogy így igazából nem értem. Én azt nem értem, emberek miért küldözgetnek ilyen SMS-eket. Szóval a közélet eleve olyan, olyan ellenségeskedésben van az ország, és aztán még jönnek ezek a gyűlölködő SMS-ek köztünk emberek között. És főleg tőlünk kérdezik, tehát itt azt írja, hogy nagyon szarfejek vagytok most. Tehát, hogy így konkrétan ezt mi nem tudom, hogy mivel érdemeltük ki, hogy a politikai elit, amit ebben az országban, de tényleg az utóbbi időben megenged magának, azzal mindenféle bírálatot kiválthat. És teljes joggal. Na jó, de velünk kapcsolatban, tehát a mi szemünkre igazán nem tudom, hogy mit hányhatok. Szerintem hagyjuk a személyeskedést, mert azért van egy csomó dolgunk, meg egy csomó hír, amikkel érdemes komolyabban foglalkozni sem, mint az ilyen személyeskedő SMS-ekkel. Jöjjön mindjárt a következő. Demszky Gábor főpolgármester marasztalná Gergenyi Péter budapesti rendőrfőkapitányt, aki tegnap nyugdíjazását kérte. A liberális főpolgármester szerint Budapest Európa legbiztonságosabb fővárosa ma, és azt szeretnék, ha ez így is maradna. Demszkynek egyébként fogalma sincs, hogy miért éppen most akar nyugdíjba vonulni Gergenyi, hiszen szerinte nagyon jók a fővárosi bűnügyi statisztikák. A hirtelen jött rendőri elhatározásban a főkapitány szerint nem az október 23-ai véres tömegoszlatás játszott szerepet, hogy akkor mi is valójában, arról eddig nem beszélt Gergenyi Péter. A Szabad Demokraták Szövetsége arra kéri Gergenyi Péter budapesti főkapitányt, hogy változtassa meg korábbi döntését, és továbbra is vállalja a fővárosi rendőrség vezetését. Ezzel együtt a párt az illetékes minisztert és a miniszterelnököt is kéri, fontolják meg, hogy elfogadják-e a rendőrfőkapitány és más rendőri vezetők nyugdíjazási kérelmét. A Szabad Demokraták a közleményben megköszönik Gergenyi Péter eddigi munkáját, illetve a rendőröknek, hogy védik a köztársaság demokratikus rendjét. Egyúttal visszautasítják azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a főkapitány vállalhatatlanná vált volna az SZDSZ számára. A kisebbi kormánypárt szerint fel kell tárni a szakmai hibákat, de ezekre az esetekre hivatkozva nem lehet megkérdőjelezni a rendőrség október 23-ai fellépését. Jogosságát, a be nem jelentett tüntetések feloszlatásának indokoltságát. 15 budapesti rendőr, köztük 9 fővárosi kerületi kapitány adta be nyugdíjazási kérelmét azután, hogy Gergenyi Péter budapesti rendőrfőkapitány jelezte, nyugdíjba szeretne vonulni. Jármi Tibor, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője, a független hírügynökség értesüléseit nem kívánta megerősíteni, de nem is cáfolta. Úgy tudni, a rendőrök a nyugdíjreformra hivatkozva kívánnak visszavonulni, ugyanis a hírek szerint a jövő évi változtatások kedvezőtlenül érintik a nyugdíj előtt álló rendőröket. Amivel még ki kéne egészíteni ezt a hírt, azok a mai nap eseményei, ugyanis két SZDSZ-es politikus, két frontvonalban lévő SZDSZ-es politikus. Ki hátrált konkrétan az SZDSZ mainstreamjéből? Fodor Gábor, illetve Gusztos Péter. Egyaránt azt mondta, hogy nem kéne ragaszkodni, ők személy szerint nem ragaszkodnak Gergényihez, viszont Gusztos azt mondta, hogy a helyén kell maradnia, meg kell várni a vizsgálatoknak a végét, és a helyén lévő rendőr főkapitány ellen kell a vizsgálatot, vagy szemben kell a vizsgálatot lefolytatni. Nem pedig egy nyugdíjassal szemben. Nem pedig egy nyugdíjassal szemben, bár mondjuk ők Gusztos elmondta, hogy ez a helyzet egyik álláspont sem korrekt, az egyik az, amelyik mindenfajta, aki az eseményeket úgy próbálja beállítani, hogy itt nem történt más, mint hogy a rendőrség provokálta a tömeget és szétverte brutális módon, de azt mondja, hogy a másik álláspont, amely szerint a rendőrség mindenben tisztességesen és korrekten járt el, ugyanúgy tarthatatlan, hiszen vannak bizonyságok arra, hogy voltak igenis visszaélések. És hát itt van egy igazi jogvédő párt. hát látjuk az SZDSZ-t, egy igazi liberális párt, hát mi mást is várnánk tőle, mint hogy ezek után, az események után... 2-3 héttel utána egy 2-3 embernek a lelkiismerete elkezdjen ébredezni. Igen, és miután, igen, főleg, hogy miután lemondott ez a rendőrkapitány, aki nyilvánvalóan felelős ezekért, még utána elkezdenek rimánkodni, hogy maradjon a helyén. Tehát, hogy el se tudják képzelni, hogy kivel lehetne pótolni egy ilyen vezetőt. Van egy telefonunk, haló? Szevasztok, Csank László vagyok. Elnézést, nem ehhez a hírhez kapcsolódik, de már napokkal ezelőtt szerettem volna felhívni benneteket, illetve bevinni nektek. Következő van egy újságlap a kezembe, de olvashatok belőle egy pár mondatot? Hát, hogyha az ORTT nem fog bennünket megbüntetni, akkor simán. Következő, tehát üldözőbe vették, aki elesett, megrugdosták, aki ellenkezett, azt elvitték megverni. Néhány fiatalt beültettek az URH-ba, gyalogos autós forgalmat elterelték. Jön még nagyon sok minden, majd egy nyilatkozat, ami úgy hangzik, hogy mi alulírott magyar állampolgárok tiltokozunk azon indokolatlan és jogsértő rendőri provokációk és atrocitások ellen, megint kihagyok egy részt, határozottan tiltakozunk, nyomatékosan fel kell, hogy emeljük szavunkat az ifjúságot ért atrocitások ellen, gumibot és könnygáz indokolatlan használata, rugdosás, ráncigálás és szitkozódás ellen. Mit akartál elmondani ezzel? Kérlek szépen, szerintetek ez mikor íródott? 90-ben. 86, aha. Na, szóval beszélő 16-os számát tartom a kezembe, illetve csak egy oldalát, a többit éppen nem találtam meg. És még azt mondják, hogy a történelem nem ismétli önmagát. Tehát mégis bele lehet lépni ugyanabba a szemetes vödörbe kétszer? Vagy folyóba? Vagy fosóba. Köszönjük szépen. Igen. Köszönjük szépen. Oh, Egy nagyszerű ausztrál zenekar feldolgozását hallhattátok, a zenekar, amelynek dalát az Edda Művek feldolgozta, pedig a Red Hot Chili Peppers, ez a nagyszerű ausztrál banda, amely, és illetve hát az Edda Műveknek köszönhetően hallhattuk ezt a remek feldolgozást. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És rohan az idő, nem tudjuk mi sem megállítani, sajnos egyet tudunk tenni, és azt megtesszük, hogy ezt az időt, ezt nagyon-nagyon értékes ausztrál könnyűzenével és nagyon-nagyon jó magyar hírekkel töltjük. És jó fejsrácokkal, akik itt vannak mind a stúdióban. Itt van András a Bandi. Igen, itt van ez a srác, igen, aki csak a lányokért, mint ma úgy mindig. Na hát itt vagyok én is, Robi. Köszöntsetek engem is, nem azért jöttem be, hogy ne hívjatok fel a 22-34-88-1-es számon! Halló, halló! Sziasztok, Ági vagyok! Szia, Ági! Hello, hello! Jó, szóval ugye a mai műsorral kapcsolatban, egy több gondolat lenne a mai műsorral kapcsolatban, általában azért szoktam ide kapcsolni, hogy műsort hallgassak, úgy szart lehet másokt is. No! Hát ez nagyon rosszul esett nekünk! Hát most így jártatok! Ne bánts bennünket, légy szíves, te is egy kicsit pörög fel, bulizzunk együtt, hát olyan jó ez az ország, olyan jó ez a város, lüktet, pörög, és miért maradjunk mi le? Miért a busongás, miért a mindig a komolykodás? Hát ezért majd holnap kijózanodsz és visszahallgatodsz rájössz. No, amiről akartam beszélni, szóval volt itt a különböző oldalakról, hogy ki mit csinált, én alapvetően úgy gondolom, hogyha Orbán valamit szarul csinált, és Gyurcsán ugyanúgy csinálja, akkor is szarul csinálja. Tehát én nem hiszem, hogy azok, akik Gyurcsányra szavaztak velem együtt, azért tették azt, hogy rosszul úgy csinálja bizonyos dolgokat, amiket ők rossznak látnak, tehát ami előzőleg rossznak volt nyilvánítva. Ó, hát figyeljen, megmondom, hogy én mit gondolok erről. Azt gondolom, hogy hát tulajdonképpen ez a Gyurcsány fiú, ez nagyon-nagyon-nagyon profi. Ez a srác nagyon profi. Nagyon oda van téve, amit csinál. Az Orbánról meg az a véleményem, hogy régen jól csinálta, aztán egy kicsit fejlődött, most meg már igazán cool. Szóval, hogy igazából, hogyha ezt a kettőt összehasonlítom, azt kell mondanom, hogy nézd, tulajdonképpen mindenhol vannak olyanok, akik hibáznak, igazából ők is emberek. Hát látni kell azt, hogy mi se vagyunk tökéletesek, ők se tökéletesek, de igyekeznek. Én hiszek bennük, és azt mondom, hogy ez az ország ki fog jutni ebből a csávából, a szekerek ki fog ebből a kerékágyból valahogy így vagy úgy kerülni, és én azt mondom, hogy én ott fogok ülni a bakon. Én ott fogok ülni fönt. Nem tudom, hogy ti nektek mi a tervetek, azt mondom, szálljatok föl velem ide, mert itt fönt a szekére, itt van a parti. És abban biztos vagyok, hogyha Orbán tolja, Gyurcsány meg egy kicsit meghúzza, akkor ki fogunk jutni a csávából. Köszönöm, hogy hívtál minket. Hello, hello, hello, hello. Vagy lefelé. Hát majd meglátjuk. Föl le, mi csináljuk? Ez pedig Tibor volt, igen, Tibor. Téged is köszöntünk. Idén 122 gyermek jogellenes foglalkoztatását leplezte le az Országos Munkaügyi Felügyelőség, írja a Magyar Hírlap. A kiskorúakat, akik közül a legfiatalabb 13 éves volt, elsősorban a mezőgazdaságban és az építőiparban dolgoztatták. A hatóság ilyen esetben nem csak a legszigorúbb szankciókkal sújtja a munkáltatót, de rendőrségi feljelentést is tesz kiskorú veszélyeztetése miatt. És mind a 121 a parlamentben dolgozik az ülésteremben. Hát, hol máshol? Hát hol vannak a legnagyobb bulik, azt mondjad meg? Hát hova érdemes menni partizni? Hát azt mondjad meg nekem, de most egészen komolyan, hogy hol van az a hely, az a VIP party, ahol 386 ember bulizhat, és egyen se több. Ez az elit. Azon, hogy ezek az elit partik, csak a koks meg a kurvák. Tudod, hogy mi az, hogy mentelmi jog? Tudod, mi a mentelmi jog, öcsi? Az azt jelenti, bemész a partira, benyomsz amennyire akarsz, beülsz az autóba és mész haza. Ki vagyok én? Politikus? Ah, igen, politikus, nem mentelmi joga az, amitől a parti igazán cool lesz. A politikusok a legjobb sávok, ezt mindannyian tudjuk, mindannyian ezért szeretjük őket, ezért foglalkozunk velük ebben a műsorban. Ha vannak még SMS-ek, gyorsan lökjed, mert aztán nekünk menni kell, mert lassan-lassan tényleg beindul az éjszaka. Tűzmeleg a mai műsor, hangzik az SMS. Jó az anyag, amit küldtem, ugye? Hát igen, mit agadás. Aztán még itt van néhány SMS. Nos, meghívom mindegyikötöket egy óriási bulira. Az új kormány negyed nyitó buliára. Ja, az udvariasság. Csak utánatok sokadik bandi. Gondolom, hogy Rogán Tóni partiára hívtál minket. Ígérjük, hogy a cipőt az előszobában leveszünk. Odabent pedig igyekszünk nem összetörni semmit sem. Hát akkor ennyi voltunk mára, de jövő héten újra. Jövő héten újra partizunk. Azt mondom, hogy a partiból soha sem elég, úgyhogy gyertek ti is, csak gyertek, gyertek. Most pedig elbúcsúzunk tőletek. A hétvége legyen nagyon cool, legyenek a legjobb bulik, legyenek a legjobb bigék, legyenek a legjobb cuccok, és legyen veletek a Jézus Krisztus. Csá, csumi, puszi, csá. Viva la Ausztrália, éjjel a kenguruk földje, na viszlát, sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik. És továbbra is marad az ausztrál feeling. Rekord SMS számot ünneplünk. Egy óra leforgása alatt 70 SMS-t kaptunk. Köszönjük mindet!